vrășmașului tă foame, dă-i să mănânce și să bea. Și Dumnezeu a dat din cer pe Fiul Său Iesua Mesia. E cerul aproape, ți-e sete lângă ape, sau ești sărac în bogăția sa? De chemi suspire, s-a născut pentru tine, să te conducă înspre țara sa. Cântați, cântați și vă rugați, pruncului vă închinați. Cântați, cântați și vă rugați, pruncului vă închinați. Trei păstori și pășim înspre țara Israel. Ne strigă prorocii și magii, s-a născut Iisus Emanuel. E cerul aproape, ți-e sete lângă ape, sau ești sărac în bogăția sa? De când Iisus vine, s-a născut pentru tine, să te conducă înspre țara sa. Vezi pe un sărman dormind afară, cheamă să stea în casa ta. Și nu lăsa acolo de fric să moară, de-atâta vânt și ger și vreme grea. Ce bucurie mare și-a dat să cântare în glasul de înger răscheți. Că cer care vine a cerului mărire, numele lui cu toții. Dumnezeu, Dumnezeu.